ויבוא, יעלה ויבוא. יעלה על הר נבו זה האיש אשר יראה, ואליה לא יבוא. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. על גלבוע כגיבול יעלה נורא המלך, יעלה נורא המלך והחרב בלבבו. יעלה ויבוא, יעלה אל הר תבור הברק אשר יגיח והאש בעקבו. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, לכרמל בנתיבו הנביא שרכב יש לו, הנביא שרכב יש לו בשמיים רכובו. יעלה ויבוא.